يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju. I u svakom stanju Allahu dželle veala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato našega gospodara Allaha dželle veala i molimo da nam tu svoju dobrotu, svoju blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti. A doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Našem gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, utječemo se od znanja koje ne koristi. Utječemo mu se od dove koju on uzvišeni ne prima. I utječemo mu se od duše koja se ničim ne može zasititi. Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Tumačenje časnog Kur'ana. U ovim našim emisijama družimo se sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom, Kur'an Kerimom, iščitavamo kur'anske sure, kur'anske ajete, saznajemo šta nam to naš uzvišeni gospodar Allah dželle veala poručuje, kakva naša vjera treba da bude, jer se vjera Islam gradi na Kur'anu. Na Kur'anu i sunnetu koji je također objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Konkretno, družimo se sa plemenitom, časnom kur'anskom surom, surom Jasin. To je Mekanska sura. Ima 83 ajeta, sačinjena je od 83 ajeta. 36. je kur'anska sura po redoslijedu sura u Kur'anu. Prije nje dolazi sura Fatir, a nakon nje dolazi sura Safat. Ova sura je Mekanska sura. Dakle, uglavnom govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, o istintosti njegovog postojanja, o njegovoj svemoći. Govori o drugom svijetu, ahiretu, govori o džennetu, govori o džehennemu, govori o istintosti svega toga, govori o proživljenju, da ćemo doista mi proživjeti određeni period na ovome svijetu, dunjaluku, nakon toga umrijeti i nakon, kada Allah subhanahu wa ta'ala bude htio, nakon izvjesnog vremena, Allah dželle veala sve će nas proživjeti. Kada Allah obznani nastupanje sudnjeg dana, sve će na dunjaluku pomrijeti, nakon toga ponovo će sve to biti oživljeno radi cilja, istinskog cilja, radi pravog smisla postojanja na ovom dunjalku, a to je dakle obračun, a to je nagrada i kazna. kako si radio na dunjaluku, sutra na ahiretu ćeš tako biti ili nagrađivan ili kažnjavan. Dakle, sura Jasin govori o tome kao i većina drugih mekanskih sura. Mekanske sure jesu sure koje su objavljene prije hidžre, prije iseljenja Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam iz Mekke u Medinu. A poznato nam je da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam 13 godina proveo u Mekki i svo to vrijeme boravka u Mekki. Dakle, taj mekanski period bio je ispunjen pozivom u vjerovanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se prihvati Allah jalla wa ala kao jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja. Da se niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne obožava. U tome Allahov poslanik alihi salatu wasalam proveo je 13 godina. Samo o tome je pozivao. Nešto malo je bilo od propisa, od namaza, namaz i nešto malo od zekata općenito. Zekat je bio propisan kako u detalje, kako se dijeli, kome se dijeli i ostalo, ne. Dakle, to je došlo kasnije u medinskom periodu i svi drugi propisi, post, pokrivanje, hadž pogotovo, došli su u medinskom periodu. U mekanskom periodu pozivalo se samo u vjerovanje u Allaha dželle vala kao jednog jedinog istinskog Boga. I o tome sura Jasin najviše govori. Spominje se mnogo, mnogo dokaza i razumnih dokaza i jasnih vidljivih dokaza da je Allah dželle vala jedan jedini istinski Bog i da je On svemoćan. Pa na predzadnjoj stranici u kojoj smo se nalazili u našoj prošloj emisiji, Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo je određene detalje sutra na ahiretu, na drugom svijetu. Stanovnike dženneta i stanovnike džehennema. U čemu će se nalaziti jedni, u čemu će se nalaziti drugi. Kakvim uživanjima će biti izloženi, kakvim uživanjima će biti počašćeni stanovnici dženneta i kakvim kaznama će biti kažnjavani stanovnici džehennema. I Allah dželle vala sve to pojasnio. Zbog čega jedni uživaju, zbog čega se drugi kažnjavaju. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala završava, dakle, tu predzadnju stranicu sure Jasin, ajet 70. govori se u Kur'an, o Kur'ani Kerimu. Dakle, ako hoćete da se sačuvate kazne u džehennemu i ako hoćete da uživate ovakvim uživanjima u džennetu, onda slijedite Kur'an. Onda slijedite Kur'an, vi koji ste živi, umrli, otišao je sa ovoga svijeta. Ne može se on više ničim koristiti. On više sebi ne može ništa priskrbiti, ne može ništa više zaraditi. Zato ovi koji ste na dunjalku, koji još uvijek živite, vi iskoristite svoje vrijeme. Vi iskoristite svoje vrijeme učeći, izučavajući, proučavajući Kur'an i radići po tom Kur'anu. Kaže Jalla Vala u 70. ajetu sure Jasin, dakle zadnji ajet na prezadnjoj stranici, لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ovaj Kur'an je objavljen da opomene živog, da opomenu iz njega uzme živi, onaj koji je živ, i da se obistini riječ, Allahova riječ, jeli riječ kazne nad onima koji neće da vjeruju. Dakle, Kur'an postoji i Kur'an će postojati do sudnjega dana. Ta Allahova dželle vala riječ će ostati zapisana i svjedočit će protiv onih koji neće da je uče, izučavaju, da rade, postupaju po njoj, da svoj život usklade po njoj. Oni koji neće da je prihvate, oni koji neće da vjeruju u nju, na takav način Allah dželle vala će obistiniti svoju kaznu, obistiniti svoju riječ nad nevjernicima, da su oni bili ti koji su dizali svoje glave, koji su se oholili nad ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala ajetima i dokazima. Nakon toga, na zadnjoj stranici sure Jasin, Allah subhanahu wa ta'ala ponovo, iznoseći dokaze svoje svemoći, iznoseći dokaze svoje milosti prema ovome narodu, postiče sve nas da se vratimo Kur'anu. da se vratimo Kur'anu, da se vratimo Allahu Jalla Vala, da ga prihvatimo kao jednog jedinog istinskog Boga, da obožavamo samo njega, jer niko drugi mimo njega toga nije dostojan. Niko drugi ne upisuje se ovakvim osobinama. Niko nam drugi ne može dati ono što je Allah Jalla Vala dao. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ponovo, dakle pred kraj sure, kao što je otpočeo suru Jasin, zaklinjući se svojim govorom, zaklinjući se Kur'anom, da je Muhammed poslanik, da je ova njegova riječ, istinita riječ, da je Kur'an od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah dželle vala tako je otpočeo suru Jasin i isto tako završava suru Jasin, postičući nas da prihvatimo ovu Allahovu riječ, da imamo u svojim životima, da svoj život uskladimo po njoj. Pa Allah dželle vala ponovo spominje svoje blagodati koje nam je ukazao, svoju milost, obilnu, neizmjernu milost, svoju svemoć, dokazujući da je on jedan jedini istinski Bog, da njega treba slušati, da se njemu treba odazivati, da njegove naredbe treba sprovoditi. Pa kaže Jalla wa'ala, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتَ اَيْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Kako oni ne vide da mi zbog njih stoku stvaramo, da mi zbog njih i njima dajemo stoku i da oni poslije tom stokom raspolažu kako oni hoće, da su oni vlasnici. Allah dželle vala je dao da ta stoka postoji. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala nas stvorio, stvorio je sve što postoji na ovom dunjalku i podčinio nama, dao nama da se mi time koristimo, da mi time sebi olakšamo život na dunjalku i da ispunimo cilj svoga postojanja na dunjalku, a to je obožavanje Allaha dželle vala jednog jedinog. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kako oni ne vide da mi zbog njih stoku stvaramo. Nije stoka tek tako stvorena. Da je pustiš po livadi, po pašnjacima, da ona ide tamo, ovamo. Već je Allah dželle vala sve što god je stvorio, stvorio je radi nas. Pa kaže, kako oni ne vide da mi samo zbog njih stoku stvaramo, pa oni poslije postaju vlasnici te stoke, وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. I mi smo dali da se oni njome služe, tom stokom. Mi smo većinu stoke učinili, dakle, pogodnom za ljude. Ljudi mogu da ih ukrote, mogu da se koriste tom stokom. Nismo stvorili tek tako stoku da ljudi ne mogu da priđu toj stoci, da se ne mogu okoristiti tom stokom. Mi smo tu stoku podčinili ljudima. Oni su vlasnici te stoke i oni se koriste njome. Kaže Jalla Vala, na nekima jašu, a nekima se hrane. Neke koriste kao prevozno sredstvo, nekima se hrane za ishranu koriste. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. I drugih koristi oni imaju od te stoke. Imaju mlijeko, imaju brojne druge koristi, između ostalih mlijeko. Koriste se mlijekom od te stoke, hrane se. Efela ješkurun. Zašto oni neće da budu zahvalni? Zašto nisu zahvalni? Pogledajte, dali smo im mnogo šta. U toj stoci brojne koristi, hrane se, piju, koriste kao prevozno sredstvo. Podčinili smo tu stoku njima. Efela ješkurun. Zašto nisu zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na tome? Zašto opet odlaze od Allaha subhanahu wa ta'ala? Nama je dobro poznato da porodica u kojoj se nalazi, koja ima kravu, porodica koja ima kravu, da je to imućna porodica, bogata porodica. I dobro nam je poznato u, što bismo rekli, gladnim godinama, u godinama i vremenu, periodu rata, da onaj koji je imao kravu bio imućan, bio bogat. Imao je mlijeko, imao je mesa, imao je mnogo šta. U tome su ogromne koristi za nas. U tome je Allahu dželle vala velika blagodat za nas samo kada bismo razmišljali i kada bismo bili zahvalni Allahu dželle vala na tome. Međutim, većina ljudi nije. Većina ljudi ne razmišlja. Većina ljudi ne vraća se Allahu dželle vala osim kada ga snađe musibet, kada ga snađe belaj, kada ga snađu nedaće, problemi, iskušenja. Većina ljudi se okreće od Allaha dželle vala, kao što Allah subhanahu wa ta'ala i kaže dalje u suri Jasin, وَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Međutim, oni mimo Allaha uzimaju druge bogove, uzimaju druga božanstva kako bi ih ta božanstva zaštitila. u nadi da će im ta božanstva biti od pomoći. Subhanallah. Allah dželle vala sve ovo daje. I opet oni se okreću od Allaha subhanahu wa ta'ala, uzimaju druge za bogove, a oni im ništa ne mogu dati. I naprotiv, nema mimo Allaha dželle vala istinskog boga. Sve su to druga božanstva lažna. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, to je zbog toga što je Allah istina. Zalike bi ennehu l-haq. Zbog toga što je Allah dželle vala prava istina. A sve drugo mimo njega što se obožava je laž. Jer ništa drugo ne može da stvori što Allah stvara. Ništa drugo ne može da nam da ono što nam je Allah dao. Kada nam Allah nešto ustegne, nema toga koji će nam to dati. I kada nam Allah daje, nema toga koji će se ispriječiti između Allaha i njegovog davanja i nas. Ono što nam je Allah odredio, to će nam zasigurno doći. Ono što nam Allah dželle vala nije odredio, nije propisao, to da se skupe svi ljudi na dunjalku da nam daju, to nam ne mogu dati. Zasigurno. Pa zašto se okrećete drugim? Zašto obožavate dinare i dirheme? Zašto obožavate druge ljude? Njima se ponižavate? Od njih pomoći tražite? Ko se to može suprotstaviti Allahu dželle vala? Od koga dolazi opskrba? Od koga dolazi bereket? Od Allaha dželle vala jednog jedinog. Uzimaju ljudi druge bogove u nadi da će ih oni moći zaštititi sutra od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah dželle vala kada dadne dozvolu meleku Israfilu da najavi nastup sudnjeg dana, sve će pomrijeti sve. Izuzev od njih, kako se spomni u jednom od kuranskih ajeta, koje Allah bude htio da ostavi u životu. Postoji razilaženje kod islamskih učenjaka ko su ti. Ali na dunjalku sve će pomrijeti. Allah dželle vala će smotati nebesa i zemlje i reći limenil mulkul jeum. Kome danas pripada vlast? Pa će ponovo reći Allah dželle vala, limenil mulkul jeum, kome danas pripada vlast? I treći puta, kome danas pripada vlast? Niko neće odgovoriti. Kako da odgovori kada su svi mrtvi? Gdje su ti bogovi koje ste obožavali? Gdje su ti kipovi? Gdje su vam ti idoli? Lažna božanstva to su. Nemojte ih obožavati. Obožavajte Allaha dželle vala jednog jedinog u čijim rukama je sve. Nakon toga Allah dželle vala će reći lillahil vahidil kahar. Allahu dželle vala jednom jedinom kome se sve podčinjava, sve se podčinilo, sve je umrlo. Samo jedan glas. Puhnuće Israfil u sur i time obznaniti nastup sudnjeg dana i sve će pomrijeti. Allahu je dželle vala svemoći. Pogledajmo kolika je. Sve će pomrijeti. Htio ili ne htio, umrijećeš. Ako ne umriješ prije tog nastupa, kada nastupi sudnji dan, svi ćemo pomrijeti. Ponovo, Allah dželle vala nakon izvjesnog vremena naredit će Israfilu da puhne u sur i svi ćemo biti svi do jednog. Ne dakle samo mi koji živimo sada u ovom vremenu, već i oni koji su živjeli prije nas. I ako bude života i oni koji će živjeti poslije nas. Od Adema, prvog čovjeka na zemlji, do nastupa sudnjeg dana, svi ćemo biti proživljeni, svi ćemo izaći iz svojih kaburova i obreti se, naći se na jednom mjestu pred Allahom dželle vala i odgovarati za svoja djela i nedjela. Zato obožavajmo Allaha dželle vala, jednog jedinog. Niko drugi neće nas moći zaštititi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko drugi. Svi oni koji budu obožavali druge, neka znaju da će otići u džehennem, u vatru i u njoj vječno ostati. I oni i ti njihovi lažni bogovi, idoli, i vječno će ostati ja poniženja. Misle, nadaju se da će ih moći spasiti. Ne, prvo će njihovi lažni bogovi otići u džehennem. Kako se spominje u podužem hadisu kod imama Buharije. u njegovom sahihu, vjerodostojnom hadisu, da će svaki narod koji je obožavao nekoga slijediti to svoje božanstvo do džehennema, do vatre. Prvo će to božanstvo njihovo da bude bačeno u vatru, zatim će cijeli taj narod koji je obožavao dotičnog i imao idola, imao božanstvo, otići za njim u vatru. To je najveće poniženje. Nadaju se da će im biti od pomoći, da će ih pomoći. Ne, ne, prvo će vaša lažna božanstva, vaši bogovi, prvo će oni otići u džehennema, zatim vi za njima. Zato nemojte uzimati nikoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala za Boga. Istinski Bog jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj kome se pokorava, onaj čije se naredbe sprovode, onaj čije se zabrane, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, to se ostavlja, tome se ne primiče. Onaj kome se pada na seđdu jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Onaj kome se upućuju dove jeste Allah. Onaj od koga se traži nafaka, obskrba jeste Allah, jedan jedini. Niko drugi mimo njega. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje, govoreći o tom poniženju lažnih božanstava i njihovih sljedbenika. La yastati'une nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Neće oni moći pomoći im. Iako su oni se okupljali oko njih na dunjaluku, slavili ih, veličali, govorili da su oni njihovi sljedbenici i ostalo, ništa jedni drugima neće moći pomoći. Makar se i na ahiretu okupili jedni oko drugih, toliko ih bilo mnogo, bili brojni, ništa. U džehennem svi. Kao što je rekao Allah dželle veala, džehennemu doista si ti moja kazna i tobom ću kazniti koga ja budem htio. O džennete, doista si ti moja milost i tobom ću nagraditi onoga koga ja budem htio i napunit ću vas oba dvojicu. Napunit ću vas oba dvojicu. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako neće da vjeruju, ako i dalje hoće da obožavaju ta svoja lažna božanstva, neće da se vrate Kur'anu, neće da se vrate Allahu dželle ve'ala, neće da uvide te Allahove blagodati, neće da bude da budu zahvalni na njima, neće da uvide Allahovu svemoć, jasne dokaze da je jedan jedini on, Allah subhanahu wa ta'ala, istinski Bog, fela yahzunke qawluhum. Nemoj da te žaloste njihove riječi. Nemoj da te žaloste njihove riječi. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mi dobro znamo ono što oni iznose na javu i ono što kriju. Mi dobro znamo ko su oni. Mi dobro znamo kakvi su oni. Mi dobro znamo ko će se od njih odazvati i povjerovati ako neće. Jedni će uzeti Kur'an za opomenu. Uzet će iz Kur'ana pouku, dok na drugima će se obistiniti riječ kazne. Zatim ponovo Allah dželle veala govori o sebi. Evalem jaral insan enna halaknahu min nutfetin fejda huve hasimom mubin. Govori Allah dželle veala o svojoj svemoći pa kaže kako čovjek ne vidi da ga mi od kapi sjemena stvaramo. Od kapljice sjemena stvaramo. I on je opet otvoreni protivnik. On se opet protivi Allahu. On se oholi opet nad Allahom dželle veala. Ne prihvata Allaha subhanahu wa ta'ala za istinskog Boga, obožava druge, mi ga bolan od kapljice sjemena stvaramo. Muškarac i žena, muž i supruga kada se sastanu, dijete nastaje od kapljice sjemena, od sperme, pa se polako u majčinom stomaku razvija, biva zakvačak, zatim ugrušak, zatim komad mesa, zatim se taj komad mesa oblikuje. Sve to biva Allahovom dozvolom. I čovjek kada dođe na ovaj svijet i kada odraste, Allah ga obdari brojnim blagodatima, nije mu zahvalan na tome, već se oholi. Obožava drugoga. Ja ne pravde. Zato je rečeno, doista in širke la zulmun azim. Doista je širk smatranje Allahu nekoga ravnim, uzimanje nekoga drugog za Boga mimo Allaha dželle veala, to je najveća nepravda. Kako čovjek ne vidi da ga mi od kapljice sjemena stvaramo, a on je opet otvoreni protivnik? وَضَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيَ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. I nama navodi primjer. Uzima kosti i kost smrvi i kaže kako će Allah proživiti ponovo čovjeka na sudnjem danu od ovoga, od kosti koja istruhne i potpuno se izdrobi, nama navodi primjer i kaže kako da Allah stvori od ovoga. وَنَسِيَ خَلْقَ A zaboravlja kako je on stvoren. On stvoren od kapljice sjemena. I pita se kako da Allah stvori od ovoga. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga spominje brojne dokaze istinitosti ponovnog stvaranja, proživljenja na ahiretu. Jer suština života na dunjalku jeste ahiret, drugi život. Ahiret, drugi svijet. Živimo na dunjalku da bismo sutra došli na ahiret, uživali u džennetu ili se kažnjavali u džehennemu. Sebi izaberimo ono što želimo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kul, reci, odgovori, kul juhiha alladhi anša'aha awwala marra, wa huwa bi kulli khalqin alim, reci, dostavi, obznani, stvorit će, te kosti će ponovo oživjeti onaj koji je prvi put ih stvorio. Onaj koji je prvi put stvorio od kapljice sjemena, ponovo će ih stvoriti. Ponovno stvaranje, svako ponovno stvaranje je lakše. Svaka ponovna izgradnja, čak na dunjalku nešto čovjek da ponovo izgradi što je ranije gradio, to je lakše. Allahu pripada najuzvišeni primjer. Allahu ništa nije teško. Allahu je sve lahko, ali tebi čovječe da ti se dokaže da ne budeš toliki inađija, toliki asija, prkosnik, oholnik, stvorit će ih onaj koji je prvi put stvorio. Allahu je lakše, ako možemo tako reći, da ponovo stvori. Kao što je prvi put stvorio, drugi put i kasnije. Dakle, nimalo Allahu subhanahu wa ta'ala to nije teško. Zatim kaže: "Alladhi ja'ala lakum min ash-shajaril akhdari naran, fa idha antum minhu tuqidun." Stvorit će ih onaj koji vam iz zelenog drveća daje vatru. Iz zelenog drveća daje vatru. Allah vam je dao drvo, raste, ono je zeleno. Kako bolan potpaljujete vatru? Kako to drvo da gori zeleno? To vam je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Jeli, zatim kaže: "Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum? Bala wa huwa al-khallaqul 'alim." Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije kadar da ponovo oživi te kosti? Onaj koji je stvorio ovolika nebesa, jedno, drugo, treće, četvrto, sedam nebesa, onaj koji je stvorio ovoliku zemlju, zar nije kadar da proživi čovjeka iz njegovog kabura, da ponovo njegove kosti sastavi, kao što ga je prvi put stvorio? Bela, vohuvel halakul alim. Zasigurno on je kadar, on je svemogući, jer on je el halak, onaj koji neprestano stvara, i on je el alim, onaj koji posjeduje sveobuhvatno znanje, koji zna kakav je svaki od nas bio, pa je Allahu dželle vala lahko, potpuno lahko da nas ponovo stvori. Zna kakvi smo bili, on je onaj koji stalno stvara, stvara stvorenja veća od nas, poput nebesa i zemlje, i lahko mu je da nas ponovo proživi. Kaže, kako je to Allahu subhanahu wa ta'ala lahko, koliko lahko, kaže: "Innama amruhu iza arade shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Njegova naredba, znate kolika je i koliko treba vremena da se ispuni ta njegova naredba. "Innama amruhu iza arade shay'an." Njegova naredba se sprovodi kada želi Allah subhanahu wa ta'ala nešto. "Iza arade shay'an an yaqula lahu kun fayakun." On samo kaže budi i to bude. Allahova naredba se sprovodi tako brzo. Allah subhanahu wa ta'ala kaže budi i ono bude. Kun fe kun i ono bude. Kao što u drugoj kuranskoj suri se kaže, doista naša naredba se sprovodi u tolikom vremenu koliko je potrebno da se trepne okom. Koliko je potrebno da se trepne okom? Kelemhin bil besar. Koliko je potrebno da se migne okom, trepne okom? To je Allah subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala će reći proživljenje, proživljenje, svi ustajemo iz kaburova. nalazimo se pred Allahom i odgovaramo za svoja djela. Za svoja djela koje smo radili iz svojih prohtjeva, strasti i slasti, zadovoljavajući sve to na dunjalku, u svome životu, na ovome svijetu, ili dakle svoja djela koja smo gradili na Allahovoj dželovala knjizi Kur'an i Kerimu i sunnetu njegova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. I Allah dželovala završava suru Jasin riječima فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِيهِ مَلَكُوتُ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Neka je daleko od svake mahane, od svakog nedostatka, od svake manjkavosti onaj u čijim rukama se nalazi vlast svega, vlast nebesa i zemlje, svega, svega stvorenog, pa i vas ljudi. I vi se nalazite u Allahovim rukama. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. I svi ćete se njemu vratiti. Možete na dunjaluku postupati kako hoćete. Mimo njega uzimati druge bogove, lažne bogove, obmanjivati se, nadati se da će vam oni sutra moći pomoći. Allahu ćete se vratiti. Vi i vaši lažni bogovi, vaši idoli, vratit ćete se Allahu subhanahu wa ta'ala. On će vas obračunavati. S ovim završavamo sa časnom, plemenitom, kuranskom surom, surom Jasin. Dakle, sura Jasin koja obiluje porukama i poukama. I preporučujem svakom muslimanu i muslimanki da iščitavaju cijeli Kur'an. Cijeli Kur'an. Pogotovo, dakle, mekanske sure. Iznad svake sure u mushafu kojeg imamo u svojim rukama piše koja je sura, mekanska ili medinska. Cijeli Kur'an trebamo izučavati, ali onaj koji ima problema s vjerovanjem, čije vjerovanje treba učvrstiti, neka uči i izučava mekanske sure. U tim surama se govori o Allahu, u tim surama se govori o drugome svijetu. Govori se o Allahovoj svemoći, kao što je Allah kadar na dunjaluku, dao je da postoji to i to, isto Allah dželovala će dati i on je kadar, dati će da nastupi sudnji dan, da nastupi drugi svijet, da će da svi budemo proživljeni, da izađemo pred njega. Postoji džennet i džehennem, na dunjaluku se pripremajmo za njega. Kako? لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنُ وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Sljedeći Kur'an, jer je Kur'an došao da opomene živog, da živi uzme pouku iz Kur'ana, da se okoristi, da postane vjernik kako treba i da taj Kur'an dostavi i bude dokaz nad nevjernicima. Da ovim Kur'anom se obistini riječ nad onima koji nisu htjeli da vjeruju, koji nisu htjeli da prihvate ove dokaze Allahove subhanahu wa ta'ala svemogući, njegove svemoći. Ako Bog da, u našoj narodnoj emisiji otpočet ćemo sa drugom kuranskom surom. I ako Bog da, nadam se družiti na ovako lijep način. Do tada Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, koji slijede ono što se kaže i što se čuje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni, vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب تنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.